tänk så härligt att ha en sån ö. Så man kan göra utflykter till och ta med kamrater också någon gång. Brukar ni göra det? Ja, vi brukar vara vänner. Ja, så vad heter ni då? Jag heter Eva. Jag heter Stefan. Ska ni ha.